الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخطبة بعد العيد. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا زيد قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن داوود بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن عبيد بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم حدا النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقه فجعلنا يلقينا تلقي المراه خرسها وسخابها. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ یوم الفطر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات ادا کی، نہ تو اس سے پہلے کوئی صلات ادا کی آپ نے، نہ اس کے بعد کوئی صلات ادا کی. عید الفطر سے پہلے نہ کوئی صلات ہے نہ اس کے بعد کوئی صلات ہے. یہ اور مسئلہ ہے کہ اگر اتفاق سے کسی موقع سے صلات عید مسجد میں ہو رہی ہے اور آپ گئے تو تحیت المسجد پڑھیں اس مناسبت سے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن عید کی مناسبت سے، عید سے پہلے، عید کے بعد، جیسے ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد، جمعہ سے پہلے جمعہ کے بعد، اس طرح کی صلات ہوتی ہیں. عید سے پہلے اور عید کے بعد اس طرح کی کوئی صلات نہیں ہے، چنانچہ نہ اس سے پہلے کچھ نہ اس کے بعد کچھ پڑھا آپ نے. اور اس کے بعد پھر عورتوں میں تشریف لے گئے آپ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور عورتوں کو آپ نے صدقے کی تلقین کی. فجعلنا یلقین، وہ عورتیں ڈالنے لگی، تلقی المرأۃ خرسہا وسخابہا، عورتیں اپنے خرس اور اپنے سخاب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈال رہی تھی. خرس کہا جاتا ہے الحلقۃ من الذہب والفضہ، الحلقۃ من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے جو حلقات ہوتے ہیں انہیں خرس کہا جاتا ہے. تو گویا کہ بالی ہے، اس طرح کے جو بھی حلقات استعمال ہوتے ہیں وہ عورتیں ڈالنے لگی. اور سخاب کہا جاتا ہے القلادۃ تتخذ من قرنفل، من قرنفل وسب و محلب، وسب سین کا و محلب. قرنفل جان کے کیا ہوتا ہے؟ لون. اس کے علاوہ سکھ کیا ہوتا ہے؟ تو سکھ اور محلب دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں یہ خوشبودار چیزیں ہوتی ہیں، خوشبودار چیز لکڑی کوئی ہوتی ہے خوشبودار، یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو سکھ کے بارے میں کہا کہ ایک طرح کی مشک ملی ہوئی خوشبو ہوتی ہے، اسے سکھ کہا جاتا ہے. اور محلب ہوتا ہے ایک پودا جس سے خوشبو تیار کرتے ہیں، محلب ایک پودا جس سے خوشبو تیار کرتے ہیں تو اسے محلب کہتے ہیں. تو یہ قلادہ بنایا جاتا تھا، اس میں لونگ پرو دیا، اس میں سکھ کو پرو دیا، اسی طرح سے اس میں محلب پرو دیا. اس میں جوہر نہیں ہوتا، کسی طرح کا سونا چاندی نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح کے ہار بھی بنائے جاتے تھے اور خاص طور سے بچوں کو پہنا دیا کرتے تھے، بچوں کو پہنانے کے لیے. اس کے بعد انشاءاللہ کتاب بیو کے اندر آئے گا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاب پہنائے اپنے بچوں کو. کون بچے تھے ان کے؟ حسن اور حسن. تو اس طرح کی چیزیں بچوں کو پہنانے کے لیے بنا لیا کرتے تھے. تو سخاب عورتوں کے پاس جو بھی اگر کسی گلے میں سخاب ہے وہی ڈال دیا، لا کر کے فروخت ہو جائے گا چند کچھ پیسوں میں. قال حدثنا هذا قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت شعبية عن البراء بن عازم رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك أصار سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن يارم يا رسول الله کہا میرے پاس ایک جذعہ ہے، ایک سال کا بچہ ہے جو مسنہ سے بہتر ہے، جو مسنہ دانت والے سے بہتر ہے. کہا ٹھیک، اس کی جگہ پر چلو بھائی ذبح کر دو تم، لیکن تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جذعہ کفایت نہیں کرے گا. باب ما یقر من جی صلاح ادا کرتے کیا عید کے موقع سے یاد تو پڑھتا نا سر لیکن سان میرے ہے نہیں یا تو پڑھتا کہیں نظر گزرا لیکن اس وقت میرے سامنے ہے نہیں یہ عید کے موقع سے آ کر کیا پڑھا کرتے تھے لیکن ہے برابر کہیں تو کہاں سے کہیں ہے آپ کے پاس نوٹ کہ نہیں ہاں ہے کہیں اس طرح دیکھوں ان شاء اللہ مزید میں جی ہاں سر عید کے موقع سے ہو سکتا ہے ہونا عید کے موقع سے اس طرح کا اگر چندہ ہوتا ہے مطلب پہلے بات آ چکی اس سے پہلے کہیں اس لیے میں تذکرہ نہیں کیا تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے موقع سے اگر اس طرح سے کیا جائے اسلامی کاز کے لیے اسلامی مسائل کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے اگر چندہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ نے کوئی مسئلہ بھی پوچھا تھا رہ گیا تھا ہاں عصا کے بارے میں جی ہم پوچھا ہاں تو عصا کے بارے میں ہے روایت موجود دیکھا تھا میں نے تو عصا کے سلسلے میں روایت ہے سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے عن الحکم ابن حزم الکلفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن الحکم ابن حزم الکلفی رضی اللہ عنہ لمبی روایت ہے اس کے اندر آتا ہے فاقمنا بها اياما شهدنا فيها الجمعه فاقمنا بها اياما شهدنا فيها الجمعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا فقام متوكئا على عصا او قوس على عصا او قوس فحمد الله اس کے بعد آگے حدیث ہے حسن درجے کی روایت ہے سنن ابی داؤد کے اندر کس سے معلوم ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصا یا قوس کا سہارا لے کر کے کھڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن درجے کی یہ روایت ہے وقال الحسن نهو أن يحمل السلاح يوم العيد أن يحمل السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا قال حدثنا زكريا بن يحيى أبو السفيان دیکھ حضرا صاحب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم عيد کے موقع سے ہتھیار لے کر کے چلنا یہ مناسب عمل نہیں ہے اسی طرح سے حرم کے علاقے میں ہتھیار لے کر کے چلیں یہ بھی درست عمل نہیں ہے تو حرم کا علاقہ ہے سب کو سب وہاں پر معمون ہے امن و امان وہاں پر لہذا ایسی چیزیں لے کر کے چلنا جس سے لوگوں کو خوف محسوس ہو دہشت محسوس ہو ایسی چیزیں لے کر کے حرم میں نہیں چلنا چاہیے اسی طرح سے عید کا موقع ہے تو عید کے موقع سے بھی اس طرح کی چیزیں لے کر کے آپ چلے نہیں لے کر کے چلنا چاہیے اس طرح کی چیزیں تو عید کا موقع ہو چاہے حرم کا علاقہ ہو ان میں ہتھیار لے کر کے چلنا چلنے کی کراہت کا بیان یہاں پر ہے حسن بصری کہتے ہیں نہو ان یحمل السلاح یوم العید منع کر دیا گیا ہے لوگوں کو کہ عید کے دن ہتھیار لے کر کے لوگ چلیں الا یکی دشمنوں کا خوف ہو خطرہ یہ ہو کہ کہیں دشمن حملہ آور ہو جائیں گے عید کا موقع پا کر کے تو ایسے موقع سے مسائل دوسرے مستثنا ہیں لیکن عام حالات میں جب امن کے حالات ہوں تو ان مواقع سے ہتھیار لے کر کے نہیں چلنا چاہیے ہتھیار لے کر کہیں پر آپ فن کا مظاہرہ کریں وہ الگ چیز ہو گئی ہو عید کو خوشیاں منائیں لیکن ہتھیار لے کر کے آپ جائیں عیدگاہ اور وہاں سے واپس آئیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے قال حدثنا الزكري بن يحيى ابو السفين قال حدثنا المحاربي المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين اصاب سنان الرمح في اخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنن سعيد بن جبير مشهور تابعي ہیں روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اس وقت خاص طور سے شاگرد کس کے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے ان کے ساتھ تھا میں کب ہین اصابہ سنان الرمح جب انہیں نیزے کی انی نیزے کا پھل لگ گیا تھا نیزہ جو ہوتا ہے اس کا پھل لگ کہاں لگ گیا تھا ان کے فی اخمس قدم میں، پاؤں کے تلوے میں، پاؤں کا جو تلوا ہوتا ہے اسے اخمس کہا جاتا ہے، یا پاؤں کا وہ حصہ جو زمین سے اٹھا ہوا ہوتا ہے اسے اخمس کہتے ہیں. تو جو پاؤں کا تلوا ہے اس میں ان کے سنان روم ہے، نیزہ جو ہوتا ہے اس نیزے کا پھل لگ گیا تھا انہیں. فلجقت قدمہ بالرکاب، اب جو خون نکلا ان کے پاؤں سے تو اب رکاب میں، رکاب جانتے ہیں جس میں پاؤں رکھا جاتا ہے، اونٹ پر آدمی گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہو تو جس پر پاؤں رکھا جاتا ہے اسے رکاب کہتے ہیں، جس کا آپ کہتے ہیں پاؤں رکاب ہو سواری کے لیے، سفر کے لیے تیار. تو ان کا پاؤں خون کی وجہ سے رکاب میں چپک گیا تھا، کہہ رہے میں اپنے جانور سے اترا فنزات ہوا اور میں نے ان کے پاؤں کو ان کے رکاب سے الگ کیا. مینا کا واقعہ مینا میں تھے، یہ عید کے ایام ہوتے ہیں. اب حجاج اس وقت امیر الحج تھے، اس وقت حجاج ابن یوسف امیر الحج تھے، انہیں خبر پہنچی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے اور کسی نے ان کے پاؤں میں زخم لگا دیا ہے. کہا اگر پتا چل جائے کس نے کیا آپ کے ساتھ تو اس کی خبر لیں. لو نعلم من اصابک، اگر یہ خبر ہو جائے ہمیں کہ کس نے کیا آپ کے ساتھ، آگے اس کے لو کا جواب محذوف ہے. لو کا جواب کیا ہو سکتا ہے حجاج کی طرف سے؟ تو اگر پتا چل جائے تو پھر فقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انت قصدت، کیا کہا انہوں نے؟ تم نے تو کیا ہے، چلو خبر ہو جائے کس نے کیا یہ، انت سب نے، تم ہی نے کیا ہے، تم ہی نے تو لگایا مجھے زخم. قال وكيف، کہا اسے کیسے، میں نے تو لگایا ہی نہیں تو کس طرح آپ میرے نسبت کر رہے ہیں اس چیز کی. قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وادخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل في الحرم. تو کہا حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، آپ نے ایسے دن ہتھیار اٹھایا، ایسے دن ہتھیار لے کر کے چلنا آپ لوگوں نے شروع کیا، یہ بدعت ایجاد کی، جس دن ہتھیار لے کر کے لوگ نہیں چلا کرتے تھے. اب آپ کی دیکھا دیکھی سب کا ہر ایک کو موقع مل رہا ہے کہ سب ہتھیار لے کر کے چلیں، اب کوئی انجانے میں کوئی جان کر کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، تو سبب کون بنا اس کا، اس کو لگانے کا کون بنا؟ آپ ہی لوگ تو بنے، آپ ہی لوگوں نے ریت نکالی ہے، رواج نکالا ہے کہ یہ عید کے جو ایام ہوتے ہیں ان ایام میں بھی ہتھیار لے کر کے چلا جائے. وادخلت السلاح فی الحرم، اور حرم میں ہتھیار کس نے داخل کیے، کس نے آ کر کے حرم میں ہتھیار داخل کیے، سب سے پہلے آ کر کے مکے پر چڑھائی کی، اور کس طرح سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا ہوا اس کے بعد. تو حرم میں ہتھیار داخل کرنے کا موقع کس نے فراہم کیا لوگوں کو؟ تمہیں نے کیا ہے. اسی طرح عید کے دن ہتھیار لے کر کے چلنا یہ بھی تمہیں لوگوں نے ایجاد کیا ہے، لہذا سبب اس کا کون بنا؟ تم ہی بنے ہو. لہذا اگر آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے قتل کی ریت ایجاد کی تھی تو جتنے قتل ہوں گے سب کا ایک حصہ اس تک منتقل ہوتا رہے گا. تو اگر کوئی سبب بنتا ہے تو خود عمل کرنے والا ہے کہ نہیں ہو، لہذا اگر تم سبب بنے ہو چیز کے، لہذا اگر تم لوگوں نے ایجاد نہ کیا ہوتا اس طرح سے حرم کے اندر سے ہتھیار لے کر کے چلنا، عید کے مواقع سے ہتھیار لے کر کے چلنا، تو یہ نوبت بہرحال نہیں آتی، لہذا تمہیں نے ایسا کیا ہے. یہ تو انہوں نے اس طرح کی بات کہی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد الملک ابن مروان نے حجاج ابن یوسف کو حکم دیا تھا کہ ٹھیک آپ امیر حج ہوں گے لیکن عبداللہ بن عمر صاحب رسول ہیں، ان کی مخالفت کسی بات میں نہیں کریں گے، آپ جیسے جیسے وہ کہیں گے ویسے ویسے کرنا ہے آپ کو. اور آگے آئے گا اس کے بعد کہتے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے ہدایات انہوں نے دی، ایسا کرو یہاں سے، اب چلو ٹائم ہو گیا، ساری چیزیں آگے روایتیں اس طرح کی آتی رہیں گی. تو کہا تھا مخالفت ان کی نہیں کرنا ہے، یہ بات حجاج ابن یوسف کو ناگوار گزری. کس طرح امیر حج ہم ہیں اور تابع کس کے رہے ہم؟ عبداللہ بن عمر کے تابع رہے ہیں، لہذا یہ چیز بہرحال ناگوار گزری ان کو. چنانچہ حق الزبیر فی الانصاب ان عبد الملک لما قدر الى الحجاج اللہ خالف ابن عمر شق علیہ فامر رجلا معه حربۃ یقال انها کانت مسمومہ، کسی آدمی کو حکم دیا اس طرح سے اور اس کے بعد نیزہ تھا اور مسموم تھا، اس میں زہر میں بجھایا ہوا تھا وہ نیزہ. فلسق ذلك الرجل به، اب ان کے ساتھ چلتا تھا آدمی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کوئی موقع پا کر کے کہ ان کو اندازہ بھی نہ ہو اپنا کام بھی ہم کر جائیں. فامر الحربۃ علی قدمہ، اب حربہ کہیں اس نے چپکے سے ان کے پاؤں پر پھیر دیا. فمرض منہا ایام ثم مات وذلك في سنة 74. اور اس کے بعد مریض رہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی سے ان کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ وارضہ ہو. تو یہاں پر تو انہوں نے کہا کہ تم ہی نے کیا ہے, کس بنیاد پر کہا تھا, کیونکہ تم سبب بنے ہو. لیکن یہ جو روایت نقل کی ہے زبیر نے انصاب میں, اس سے معلوم ہوتا ہے باقاعدہ یہ نہیں کہ کس طریقے سبب بنا حجاج بن یوسف, بلکہ باقاعدہ دخل تھا اس کے اندر حجاج بن یوسف کا. اور یہ روایت صحیح و ثابت ہو اللہ عالم. تو عید کا موقع ہو یا حرم کا علاقہ ہو, علاقوں میں ہتھیار لے کر کے نہیں چلا جاتا ہے اس موقع سے, دانستہ غیر دانستہ طور پر کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. اب تو میں عید کا موقع ہو, تہوار کا موقع ہو, اب ہتھیار نظر آنا باہر کیا ہے, ضروری ہے. ایک بار کوئی شاعر تھا, انہوں نے اس نے کہا تھا کہ وردی والے چوراہوں پر آ پہنچے ہیں, وردی والے چوراہوں پر آ پہنچے ہیں, موسم اب تہواروں کا ہے مولا خیر. اب جب تہواروں کا موسم ہوتا ہے خوشی منانے کے, تب کیا ہوگا باہر سب یہ پہرا اور وہ پہرا اور یہ بندوق پھلا لے کر کے سب جو ہے پولیس والے سب. تو اب عام حالات بالکل اس موقع سے سب لے لے کے لوگ کھڑے رہتے ہیں. تو یہ سب عید کے مواقع ہوتے ہیں, خوشی کے مواقع ہوتے ہیں, سب چیزوں میں لوگوں میں خوف ہو, ہراس ہو, دہشت ہو, یہ ساری چیزیں اس کی مناتی ہیں. قال حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثني اسحاق بن سعيد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابيه قال دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وانا عنده, قال كيف هو؟ قال صالحا. فقال من اصابك؟ قال اصابني من امر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله, يعني الحجاج. تو یہاں پر دیکھیں اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص نبی ہے, کہہ رہے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب عبداللہ بن عمر کے پاس آئے, اس وقت میں بھی ان کے پاس موجود تھا, تو سوال کیا حجاج نے کیفا ہوا, کیا حال ہے آپ کا؟ ان کا سوال ہے ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. فقال من اصابک, کس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے کہ جس نے ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا ایسے دن جس دن کی ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا ہے. اشارہ کس کی طرف تھا؟ حجاج بن یوسف کی طرف, جو سائل تھے. باب التذكير للعيد. وقال عبد الله بن سمر ان كنا فرضنا في هذه, عبد الله بن سب کیا سبرا ہے, عبد الله بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ, عبد الله بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ, ان كنا فرضنا في هذه الساعه وذلك حين التسبيح. التذكير للعيد, عيد کی صلات میں تذکیر ہونا چاہیے, جلدی ہونا چاہیے. چنانچہ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کنا فرغنا حدیث سایا, ابھی تک تو امام صاحبی تشریف نہیں لائے اور اب تک تو ہم لوگ فارغ ہو جایا کرتے تھے. عہد رسالت میں اس وقت تک تو ہم لوگ عید کی صلات پڑھ کے فارغ ہو جایا کرتے تھے, اور ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, امام صاحب کا انتظار ہی کر رہے ہیں. چنانچہ تفصیل سے روایت موجود مسند احمد کے اندر, خرج عبداللہ ابن بصر صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الناس یوم فطر او اضحی فانکر ابقاء الامام, امام صاحب کی تاخیر ہو رہی تھی تو اس کو انہوں نے منکر سمجھا. وقال ان کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد فرغنا ساعتنا هذه, اس وقت تو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوتے تھے تو عید کی صلات پڑھ کے فارغ ہو جایا کرتے تھے, اور ابھی تک امام صاحب تشریف ہی نہیں لائے یہاں پر. کس وقت کہا تھا انہوں نے, کس وقت انہوں نے کہا, کئی بجے گئی تھی انہوں نے؟ وذالک حین التسبیح, جب تسبیح کا وقت ہوتا ہے, جب صلات ظہا اشراق کی صلات پڑھنے کا جواب ہو جاتا ہے, اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ابھی سورج آفتاب طلوع ہو گیا اور تھوڑا چڑھ گیا, عید کی صلات کا وقت ہو گیا, اس کے بعد ابھی اس کی صلات ادا کیجیے, اس میں تاخیر نہیں کرنا ہے. اب یہ انہوں نے تاخیر دیکھی, امام ابھی تک نہیں آ رہے, کہا اب تک تو ہم فارغ ہو جایا کرتے, ابھی یہاں صلات کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے. تو صلات عید میں تذکیر ہونا چاہیے, اور ابھی بھی طریقہ جو ہے مسجد نبوی میں ہو یا مکہ وہاں طلوع آفتاب کے بعد تھوڑا صلات کا جواز ہو گیا, عید کی صلات فوراً ہو جاتی ہے. باقی پہنچنے والے فجر سے پہلے پہنچتے ہیں پڑھنے کے لیے, فجر سے پہلے, اور اگر فجر کے بعد آپ پہنچے تو کہیں باہر باہر جگہ مل جائے گی آپ کو روڈ پہ. باقی عید فجر سے پہلے پہنچیں گے تو ٹھیک ہے, فجر سے پہلے مضبوط وضو کر کے اور بیٹھے رہیے اپنی جگہ پر, اور اگر وضو کرنے جائیں گے تو کچھ مسئلہ ہو جائے گا, جگہ نہیں ملے گی. کیا جی, ہاں مسجد ہی میں ہوتی ہے، اس کی بڑی اجتماعیت کی وجہ سے غالب اس طرح کا ہو. بہت سے علماء سلسلے میں نکیر بھی کرتے ہیں کہ عید کی صلات کہاں ہونی چاہیے. میدان میں خیر ہے، حکومتی سطح پر حکومت کرنا چاہے تو کوئی بڑا کام نہیں، اس طرح کی بہت ساری جگہیں مل سکتی ہیں، لیکن بہرحال وہ ملن پر ہوتی ہے. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشافعي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا. تو کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی یوم النحر کے موقع سے اور کہا کہ دن جو سب سے پہلا ہم کام کرتے ہیں وہ آگے صلاح ادا کرتے ہیں، تو اس بات میں بالکل صحیح روایت نہیں، لیکن استدلال یہی سے کہ اس دن سب سے پہلا عمل صلاح کا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ کام نہیں ہے. لہٰذا دیر کس بات کی؟ اس کی بات دیر نہیں ہونا چاہیے، سب سے پہلا کام جو اس دن ہونا چاہیے وہ صلاح ادا کرنے کا ہے. لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاح میں تبکیر ہونا چاہیے، اس کے بعد جا کر کے قربانیاں کرنا ہے، تو صلات میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاخیر ہونا چاہیے، تاخیر نہیں ہونا چاہیے. چونکہ واضح طور سے کوئی روایت اس طرح کی ہو جس سے آتا فلاں وقت آپ نے صلات ادا کی جس کو موصولاً ذکر کر سکے نہیں تھی، لہذا ترجمۃ الباب میں تو ذکر کر دیا اس کو، اس سے معلوم ہوا کہ جب صلات دعہ صلات اشراق پڑھنا جائز ہو جاتا ہے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اصول کے طور پر وہ روایت ذکر کی جو ہم خیر رحمہ اللہ کے اپنی شرط پر اور آگے آ بھی چکی اس سے پہلے، اور اس کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ اور کوئی کام نہیں، سب سے پہلے جا کر اصلاح ادا کرنا ہے. جی جی ہاں جی ہاں تسبیح صبح الضحیٰ، اس کو صلاۃ اشراق کہہ لیجیے، صلاۃ الضحیٰ کہہ لیجیے آپ. وہی تو جب صلات کا جواز ہو جاتا ہے، جب سورج طلوع ہو فامسکوا عن الصلاۃ، صلات ادا نہ کریں حتی ترتفع، جب وہ ارتفاع ہو جائے جب صلات کا جواز ہو جائے تو پڑھ لیا کرتے تھے. وہی وقت ہے جب صلات کا جواز ہو جاتا ہے اسی وقت عید کی صلات پڑھ لیا کرتے تھے. کیا جی صلاۃ تسبیح نہیں ہونا نا صاحب، میں تصویر کہہ دیا ہے تو یہاں کہاں سے لاتی تصویر نہیں، صبح تو زہا ہو رہا ہے سر، صبح تو زہا سلا شراف ہے سلا زہا. ثم مرض يعفانا من حرام فمن فعل ذلك فقد اصاب سنة ناظر ذبح قبل ان يصلي فانما هو لحم عجله لاهله ليس من المسجد في شيء. فقام خالي أبو بغضة بن نيار فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسمر، فقال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجي جذعة عن أحد بعدها. باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واذكروا الله في أيام معلومات، أيام التشريق والأيام المعدودات، أيام التشريق. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابو هريره رضي الله تعالى عنه يخرجان الى السوق في الايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافله. فضل العمل في ايام التشريق، جو ايام تشريق ہوتے ہیں ان میں عمل کی فضیلت کیا ہے؟ ايام تشريق یہ کون سے ايام ہیں؟ ايام تشريق یہ کون سے ايام؟ 11, 12 اور 10 نہیں، 10 نہیں اس میں آتا ہے، ایام تشریق 10 بھی ہے اس میں. تو تشریق، یہ جو ایام تشریق ہیں ان کو اب تشریق کا نام کیوں دیا گیا، وجہ کیا ہے، اس سلسلے میں کئی باتیں نقل کی جاتی ہیں. تو ابو عبید نے نقل کیا اس سلسلے میں، ایک قول تو یہ لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، يشرقون فيها لحوم الأضاحي أي يقددونها ويبرزونها للشمس، أي يقددونها ويبرزونها للشمس. کہ ایام تشریق کو ایام تشریق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان ایام میں لوگ گوشت، جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس کی تشریق کیا کرتے تھے، یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر کے دھوپ میں سکھایا کرتے تھے. لہذا ایام کو نام کیا دے دیا گیا ہے؟ ایام میں تشریق نام دے دیا گیا ہے. اس اعتبار سے یہ عمل کس دن ہوتا تھا؟ کب ہوتا تھا؟ گیارہ شروع ہوتا تھا کہ دسویں کو؟ گیارہ شروع کرتے، باقی دن ایسے کچھ رکھ دیتے. ایک دن میں کیا حال ہو جائے گا؟ انہوں نے سب کچھ رشتہ تھا نہیں، کیا ہو جائے گا اس کا؟ اسے خراب ہو جائے گا. اور ایک دوسری بات بتائی ہے انہوں نے، کہا ان کو ایام تشریق کیوں کہتے؟ لأنها كلها ایام تشریق، لأنها كلها ایام تشریق لصلاة یوم النحر، لصلاة یوم النحر فصارت طبعا لیوم النحر، فصارت طبعا لیوم النحر. یوم النحر کو، دسویں کو، چونکہ شروق آفتاب کے وقت ہی یہ صلاۃ ادا کر لی جاتی ہے، لہذا اس مناسبت سے اس یوم اضحیٰ کو، دسویں کو، اور اس کے تبعاً اس کے بعد کیا ایام کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ ایام تشریق کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ دو توجیہات جو انہوں نے کی ہیں، ابو عبید نے ذکر کی ہیں، ان دونوں توجیہات کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایام تشریق میں دسویں دن شامل ہے یا نہیں شامل ہوتا ہے؟ اس اعتبار سے جیسا کہ مولانا وسیم صاحب نے کہا، دسواں دن بھی اس اعتبار سے شامل ہو جائے گا ایام تشریق کے اندر. لیکن اب خاص طور سے یوم النحر کو ایک الگ نام دیا گیا، اس کے اپنے خصوصیت کی وجہ سے ایک الگ نام دیا گیا، ورنہ ایام تشریق اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے آپ تو دس سے لے کر کے تیرہویں تک یہ مکمل یہ ایام تشریق میں آتا ہے. اسی طرح سے ایک وجہ اور ذکر کی ہے ابن العرابی نے، انہوں نے کہا ہے سمیت بذالک لأن الهدايا والضحايا، لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس، لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس. کیونکہ چاہے وہ ہدی کا جانور ہو اور وہ چاہے اضحیہ ہو، قربانی کا جانور ہو، ان کو ذبح نہیں کرتے، نحر نہیں کرتے جب تک کہ طلوع آفتاب نہ ہو جائے. لہذا اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو بھی دسواں اس کے اندر شامل ہے. پھر جو لوگوں نے جہاں ذکر کیے ہیں ان کے اعتبار سے یہ چاروں ایام یا ایام تشریق کہلاتے ہیں. تو ایام تشریق دس، گیارہ، بارہ، تیرہ، ان ایام میں عمل کی کیا فضیلت ہے؟ اس کا تذکرہ اس باب میں آپ کے سامنے آ رہا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وذکر اللہ فی ایام معلومات، جو قرآن میں آیا ہوا ہے اس سے مراد ایام عشر ہیں. ایام عشر کون سے ہوئے؟ ایک سے لے کر کے دسویں سے لے جا کر. اور جو قرآن میں آیا ہوا ہے فی ایام، وذکر اللہ فی ایام معدودات، تو ایام معدودات سے کون سے ایام مراد ہیں؟ ایام التشریق مراد ہیں، ایام التشریق مراد ہیں. یہ بات کہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وکان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق، اور ابن عمر ہیں، ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ بازار میں جایا کرتے تھے ایام عشر میں، جو کبران ان ایام میں تکبیرات پکارا کرتے تھے، ایام عشر میں تکبیرات پکارا کرتے تھے. اور وہ یکبر الناس بتکبیرہما، اور ان کی تکبیر سن کر کے لوگوں کو بھی خیال آتا تکبیر پکارنا چاہیے، لہٰذا ان کی سن کر کے اور لوگ بھی تکبیر پکارا کرتے تھے. وکبر محمد ابن علی خلف النافلہ، اور محمد ابن علی یہ نافلہ نفل صلوات کے پیچھے بھی تکبیرات یہ پکارا کرتے تھے، اصلی فرائض کے بعد بھی، نفل صلوات کے بعد بھی تکبیرات پکارا کرتے تھے. یہ جو ایام عشر ہیں، ان ایام میں خاص طور سے صحابہ کرام تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے، جن ایام میں تکبیرات کا اہتمام آج کل بالکل نہیں کرتے ہیں، بالکل نہیں کیا جاتا ہے. حالانکہ جو ایام عشر ہیں ان میں خصوصی عبادات کا اہتمام، اسی طرح خاص طور سے تکبیرات کا اہتمام جو قرآن کے اندر کا ہے. وذکر اللہ فی ایام معلومات، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے قول کی روشنی میں ذکر الہی کرنا ہے کن ایام میں؟ یہ ایام عشر جو ہیں ان ایام میں خاص طور سے ذکر الہی کی تلقین کی گئی ہے. حدیث ایک پڑھ لیں مولانا صاحب. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان، عن سليمان عن مسلم، عن مسلم البصري، عن سعيد بن جبير، عن مسلم، عن مسلم البصري، عن بقي، بقي ان كمان بقي ان كمان ہے اپ پیڑ زیادہ بڑا تھا ہمارا تو دو رہی ہوگی ان کی تو بقیم ناراض ہوتے تھے مولانا صاحب، کوئی کیا کہتا تھا مسلم البقیم تو کیا ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے کہ اس طرح کوئی کہے، تو اگر کوئی کسی لفظ سے ناراض ہوتا تو اس لفظ سے یاد کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ غالب بناتا ہے وہ کہا کر حدث نہیں مسلم بطین نہیں کہتے تھے. نہیں اب وہ ہے کہاں کی، اب طلبہ جو ہے تو نہیں بطین کہیں گے نا، جب رواج کریں گے قال سفیان قال حدث نہیں مسلم کہیں گے خالی، لیکن سمجھا نہیں گئی لوگوں کو مقصد ان کے بارے میں کچھ نہیں کرنا ہوتا تھا. اب وہ نہ جانے کتنے مسلم ہیں اب کون، اب اشارہ کر دیا سمجھ گئے لوگ جو ہے یہ مسلم سے کون مسلم ہو رہا ہے. غالب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل في هذه من عمل في ايام في ايام افضل منها في هذه في هذه. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد الا رجل خرج يقاتل بنفسه وماله فلم يفح بشيء. ابن عباس رضي الله تعالى عنه کی روایت ہے، مرفوع حدیث سے فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من عمل في ايام افضل منها ہادی. یہ جو آپ کے دس ایام ہیں ان ایام میں جو عمل کی فضیلت ہے دوسرے ایام میں قطعی طور پر عمل کی فضیلت وہ نہیں ہو سکتی ہے. تو فرمایا اللہ کے رسول دیگر ایام میں اگر کوئی جہاد کرنے نکلتا ہے تو بھی ان ایام میں عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا آپ نے ولل جہاد، جہاد بھی کرنے کوئی نکلتا ہے تو بھی ان ایام میں خصوصی عبادات کے اہتمام کے برابر وہ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں البتہ ان ایام میں ایک آدمی عبادت کر میں مشغول ہے اور ایک آدمی ویسے ہی دیگر ایام میں کیا کرنے گیا ہے، جہاد کے لیے گیا ہوا اللہ تعالیٰ کے راستے پر، اور خرج یخاطر بنفسہ و مالہ، اپنی جان اپنا مال سب اس نے خطرے میں ڈال دیا، خطرے میں لے کر کے گیا. فلم یرج بشیء، نہ اس کے ساتھ اس کا مال واپس آیا اور نہ اپنی جان ہی واپس لے کر کے اپنے گھر پہنچا. اللہ کے راستے میں کیا ہو گیا، وہ ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے. باقی ان ایام میں جو عمل کی فضیلت ہے اس عمل کی فضیلت کو کوئی پا نہیں سکتا ہے. لیکن میرا اس سلسلے بہت زیادہ تغافل ہے، انہوں نے سلسلے میں بہت زیادہ تغافل ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب یہ ایام آئیں تو خاص طور سے تھوڑی تنبیہ کی جائے، اس ماحول میں جس معاشرے میں انسان ہے لوگوں کو عشرہ شروع ہونے والا ہے تو صلات میں کبھی کھڑے ہو کر کے عبدالرشید صاحب اور ذرا لوگوں کو کیا بتا دیجئے، یہ ایام شروع ہو رہے ہیں ان ایام میں خصوصی عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کی یہ فضیلت ہے تو چند لوگ کم سے کم اہتمام کریں گے اس کا. تو ایسے ہی کئی زمانہ پہلے آپ نے کچھ سنے کوئی بات سنی اس کا اثر نہیں رہتا ہے، لیکن جو بالفور کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. ایسے مواقع دیکھ کر کے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ یہ ایام آ رہے ہیں ان ایام میں ذرا سا خصوصی عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے. اور یہی مسئلہ عاشور حرم کا ہونا تھا، آتا ہے جاتا ہے احساس بھی نہیں ہوتا ہم لوگوں کو، کچھ نہیں ہوتا ایسا کہ یہ اس مہینے میں کیا فرق ہے محرم اور سفر میں، کوئی فرق بھی یا نہیں ہے کچھ اندازہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا.